Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Gönüller bulmuyor şifa, hani Muhammed Mustafa. Sardı bizi sonsuz cefa, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Hani Allah'ın Habibi, hani gönüller tabibi, yüce makamlar sahibi, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Yüce makamlar sahibi, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Nerede alemler Rasulü, nerede Gülistan'ın gülü, ona ağlar aşk bülbülü. Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Nerede nebiler serveri, nerede müminler rehberi, dosta varmış dönmez geri. Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Dosta varmış dönmez geri, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Ehli cihad, ehli zikir, gönlü her an nebiyle bir, nerede Sıddık Ebu Bekir? Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Hani nerede o cengaver, dillere destan dilaver, hani adil İmam Ömer? Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Hani adil İmam Ömer, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Görün işte dünya yalan, yoktur onda baki kalan. Uyan ey gaflette olan, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Kanma dünya fani diyar, olmaz bak hiç kimseye yar, elbet sonunda ölüm var. Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Elbet sonunda ölüm var. Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa, hani Muhammed Mustafa. Hani Muhammed Mustafa.